Kumpi meistä sen sanoo, kumpi ääneen hajoaa, kumpi tahtoo tehdä pahaa ja toista satuttaa. Tän piti olla se rakkauden työnäyte, mä niin tahdoin, niin uskoin. Mä käytin järkeä, mä käytin sydäntä, mä tein kaiken oikein. Nyt annan maani, maani, maani pyöriä. Kun mikään ei tänään miettimällä selviä. Annan maani, maani, maani pyöriä. Kun mikään näköjään ei itkemällä selviä. Kumpi meistä sen tekee ja myöntää tappion? Kysy, tietääkö kukaan, mistä saisi asunnon? Tän piti olla se rakkauden.